بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله لا ينظر الى اجسامكم، الله ذوالجلال نگاه نمی کند به جسم های شما. هر آینه خداوند یکه و یگانه به جسم های شما نظر نمی کند، نگاه نمی کند که شما چند قدر جسم دارید، بزبله هستید و میده. خدا به جسم شما نگاه نمی کند. ولا الى صوركم، و خداوند عظیم الشان به چهره های شما هم نگاه نمی کند، به روی های شما نگاه نمی کند که فسان هستید و زیبا هستید یا قبیح و بیزیب هستید. الله به چهره های شما نگاه نمی کند. ولکن ینظر الى قلوبکم و اعمالکم، ولیکن الله ذوالجلال نگاه می کند به دل های شما و عمل های شما، که دل شما چی جور دل هست. دلی یک تا پرستی است و دلی که در آن خدا یکه جای داده شده است، یا دلی که پر از بدعت و خرافات است، یا دلی که پر از شرک و دشمنی و عداوت با اسلام و خدا و پیامبر است. خداوند نگاه میکند به دل شما، و الله ذوالجلال به عملهای شما نگاه میکند که عملهای شما چی جور عمل هست. عملی موافق قرآن و سنت است یا عمل بر ضد قرآن و سنت. عمل شما، عبادت های شما موافق عبادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، یا عبادت های شما پر از شرک و بدعت و خرافات است. الله به دل های ما و شما و به عمل های ما و شما نگاه میکند. پس دوستان عزیز، دلهای خود را پر از کلمت الله کنید و دل خود را پر از قرآن و سنت کنید، و خرافات و بدعت و دشمنی با اصحاب کرام و با گذشتگان صالح را از دل خود دور بگردانید، و عملهای خود را موافق و مطابقی عملهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکنید، تا اینکه نزد خدا مقبول گردد. دور از شرک و دور از بدعت و خرافات بگردانید. این حدیث بزرگ را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.